سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة مجادلہ کے لفظ دا علم تر سرا دریز الزجر لفظ دا یا ایوہ الذین آمنو سر دریق دیوی دا پار دا استلو دا منافقانو او دری ردو پا دی منافقینو بانی دی زواجرو کی اخیرے زجر الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم نشورو دی زواجر کی اصل زجر جاؤ داو چت مسلمانی کلمہ دی ویلی دا سرد اسلام نہ اللہ وی زما دشمن سرت دوستی کے دا مسلمانانو پمیس کی استا کار دار چې فسادونه خوره چې کوم زما دشمنان دي داغي سره دوستی کوي د اسلام سره ستا کوم تعلق پاتې شو. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله دغه خلق چې د چا د الله د دشمنانو سره دوستی وا اللہ وی شیطان پسر کی نس داغ دوستی پدی بان غالب شو داغ محبت پدی بان غالب شو شیطان دا سے حد تو رسول یو طرف تا اللہ دے دا اللہ رسول دے دین و شریعت دے او بل طرف تا دا اللہ دشمنان دی کاغ یہود دی کاغ نسوارا دی کاغ مشرکین کفار دی. اس دے کل یوی ڈلی سرشی او کل بلی ڈلی سرشی پا حقیقت کے اللہ وی دا محبت زمار دشمن سر دے نو دام داغی پشن دشمن شو دی وجنا دا خلقو اللہ پا خپل دشمنانو کی راوستو دا شیطان ڈلشوا او دنیا کی دا دو ڈلی زمانی نراروانی دی یو دا اللہ ڈل دا یو دا شیطان ڈل دی بارہ کے اللہ فیصلہ کی یو دا چی اولائک فی الاذلین دنیا و آخرت کی بعض خلق ذلیل شوی دے رسوا شوی دے دا اللہ پا حکم کی اگا پا دغا خلقو کی دی پسی دویم اللہ وی کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی مقابلہ کی کتوی چی زبا کمزور شم و دا بزور ورشی که دا هر سوک دی نو اللہ وی زورور با زیما او زما پیغمبر نو سوک چی دا اللہ منی و دا غد پیغمبر منی نو دا غا مومنان شو نو دام پا دی کرال اللہ دا مضبوط جمله ذکر کی چی دا دی خلقو مدد بزکو ما دی دنیا که بم دا کامیاب و اخر که بم کامیاب. درم دنیا که چی کم خلق دا دعوه کی چې مونږ مؤمنان یو، د الله سره زموږ دوستی ده، الله منو، قیامت منو، د الله دین او شریعت منو، او د الله د دشمن سره مونږ دوستانی کو، دا دواړه نشي کېدای. علما خلاصه را وباسي چې دا دواړه خبرې یو طرف ته د الله سره دوستی، د الله د دین سره دوستی، قیامت منل، په الله باندې ایمان راوړل، او بل پل داغه د دشمن سره دوستی، لا یجتمعان فی قلب، دا د یو انسان په زړه کې نه جمع کیږي. چې ته مسلمانې مؤمنې قیامت منی، دا الله دشمن که یهودی دی او که نصرانی دی او که مجوسی دی او که هر څوک دی، داغه سره به تعلق پرېږدي، داغه سره به براعتو کې، داغه سره به بایکاټو کې، که دې ته نه جوړو نو تاکي ایمان نه پاتې کیږي. د صحابه او شان ته به لږ وګوري او داغې نه به عبرت والی. نورستو الله ردی دپاره بشارت ذکر کوي چې د الله د رضا دپاره روړ پرېښود، پلار دې پرېښود، قبیله دې پرېښود، قوم دې پرېښود. دې ته یې ونه کاته چې دا زما خپل دي، ما سره نږدې وي، زما خو ردی نه رغېدن نه کېږي، هغې سره غم او د هغې سره خادي، هغې سره ناسته او پاسته. نو الله وي ته ځان ته وګوره، خو که دې پرېښود نو بیا د الله بشارت ته هم وګوره. الله وي یو کتب فی قلوبهم الایمان، ستا په زړه کې به زه ایمان مضبوط کړم. دویم و ایدهم بروح من، زما له طرف نه تاسو سره نصرتی، جبریل علیہ السلام به تاسو سره، زما دین او شریعت او قرآن به تاسو سره. و ایدهم بروح من، دریم و یدخلهم جنات، جنتونه ولا درکم. سلورم رضی اللہ عنہم، ہر انسان دا اللہ رضا غواړي، اللہ وی زما رضا واخله، رضی اللہ عنہم. نو پینزم اولائک حزب اللہ، اللہ وی زما ډلش. دا پینز قسم رته لپاره بشارت ذکر دی. ته چا د پاره چې خپل خپلوان او اقربا او رشتہ دار او خپل او پردی دا ټول دی و جن پرې خو دې جګه بی دین، هغه مشرکان او دا الله دشمنان. دا اللہ سر تعلق ہو، دا اللہ د کتاب سر تعلق ہو، دا اللہ د پیغمبر او د حق پرست سر تعلق، زکا چیغ مومنان غی کی ایمانو اغا طرف تحق. استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ، تا رومبے ڈلو پتی رومبے ڈلبانی، اغی چل وال کو، اغی منافقت کو، اغی پہ شک کے پراتو، کله آ پل تلے او کله دی پل راغلے، نور زردا غی سره په حقیقت کی. خود مومنانو نه ځان نه شخلا سولے، نه پیغمبر نه ځان نه شخلا سولے. دل تبم کلمہ وی جمعات تبراتو سپینه جامه به چولیو، خیرات کی بکل کله ناستو. الله وی استحوذ علیہم الشیطان، غالب شپ دیوانی شیطان. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان پا غیبان زور اورش، غلب علیهم الشیطان. نو دا غلبه وکنا چه دیه ایمان تا پرینه خود، دیه دا مسلمانان و سی مرگردیا تا پرینه خود. نتیجه فانساهم ذکر الله، شیطان چه زور اورشو نو یری کردینا ذکر دا اللہ. دا اللہ ذکر دا پا حقیقت کی ایمانو، دا دا اللہ کتابو، دا دا اللہ دین و شریعتو. اولائک حزب الشیطان، دغه کسان ډلا د شیطان ده، ځکه چې ته شیطان دغه مرګرتیا دې وکړه، دغه شیطان د منلو د وجې نه تا مؤمنانو سره مرګرتیا او ناسته پاسته داری ټوله دوکه وګرځوله، او اصل دوستی دې د هغې سره وه. الله وی دغه ملګری شوې، دغه ډله شوې، یو طرف ته الله دی او بل طرف ته شیطان دی، او دا اللہ ام ڈلشتا او دا غم ڈلشتا، قسم خوڑا جو دا بزان لڈل جوڑو مبتی بنیان کی. اللہ وی دا دی بارکی، الا انا حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار ڈلا دا شیطان امداری تاوانیان، یعنی دنیا و آخرت کی دا تبسم لوشی، دا اللہ قہر و غضب، دا تبسم لوشی، دا اللہ عذاب، د تبسم لوشی رسوائی او ذلت په دې دنیا کې او په آخرت کې. ان الذين يحادون الله ورسوله، یقینا هغه کسان چې دشمنی کوي د الله او دغه پیغمبر سره، دا دی سوکو چی یحادون اللہ و رسوله دکا خبر خطول دا دی منافق را روانه دا تکور دا کلیمه ویلی دا دی منزونه کئی او بل طرف تا دا اللہ و دا غد پیغمبر سر دشمنی که یحادون اللہ یعادون اللہ و رسوله دا اللہ سر و دا اللہ دا نبی سر پا دشمنه که دی نو ددان جام بسی اولائکا فی الاذلین دغ کسان یی بدا پاغ ذلیل و خلقو کی دنیا کی دنیا مخلوق تج ذلیل دی کفار دی مشرکین دی او دا غی ذلیل سر دام ذلیل شو ان جملہ دا اغ ذلیل نجی پا دنیا کی دی پا آخرت کی دی دی ام پا اغ ذلیل کشمار شو دا دی پا بارکی کتب اللہ ہو اللہ لکلی دی حکم اللہ ہو اللہ فیصلہ کری دا اللہ دا خبر مضبوط کری دا دکا چی او شیع اولی کلی شی پا کتاب کی نو دا مضبوط شی کتب اللہ ہو فی اللوح اللہ پا لوح محفوظ کلی کلی دا لاغلبن انا ورسولی خامخا اللہ وی زب زور وریم او زما پیغمبران بالحجت والسیفی کپ دلیل سرئی اللہ عز زور ورم زما نبیان زور ور کپ توری سرئی اللہ عز زور ورم زما پیغمبران و زور ور نو اللہ او داغ پیغمبرانو نو دا نور پی قیاس لکه چې څوک داغی په تابعدارو کی د پیغمبرانو خبره او منله ناغر دینه بار ندی داغلبن انا و رسولی اللہ زما استازی او زو مونږ زور ور اس لاغلبن جمله قسمیه ده الله مضبوطه کړی ده الله موکده کړی ده یو طرف ته کتب الله او بل طرف ته لاغلبن انا و رسولی الله وی ما دا مضبوطه په لوح محفوظ کې ځان سره لیکلی ده او بل لاغلبن انا و رسولی نو دریم ان الله قوی عزیز یقینا الله قوی ده او زور اور په هر چا باندې قوی او د هر چا نه بدل غستی شي او عزیز دا غنه سوک تپوس نشی کوله د انسان نه بتپوس کیږي دنیا کیم ته کیږي او اخرت کې تیم کیږي دا الله نه سوک دل تم تپوس نشی کوله ولته تم تپوس نشی کوله الله وی زه په خپل فیصله باندې غالب ما دا الله فیصله دام ده دا. چې ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت زما د غضب نه روان دلاره او فقی باندې زور اور نو دا الله فیصله دام ده دا. چې لأغلبن انا ورسلي زما نبيان او زو مونږ به زور اوریو که په حجت سری او که په ستوري سری لا تجدو قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر نبمومي یو قوم چې ایمان راوړي په الله او پر ورځ وروسته باندې یوادون من حاد الله ورسوله چې دی به دوستی کوي دا هغه چا سره چې هغه دشمنی کوي دا الله سره او د هغه د پیغمبر سره لا تجد قوما حقیقت کې چې سوچو کې د دې معنا امر جوړي الله وی زما د دشمن سره دشمنی وکړه زما د دوست سره دوستی وکړه نو د الله دوست هغه پیغمبر دی هغه مؤمنان دی هغه شریعت دی هغه دین اسلام دی ځکه مفسرین وی یو طرف ته الله شریعت او بل طرف ته د الله دشمنان دا دواړه خبرې کېدی نشي چې په یو زړه د یو انسان کې دی د الله سره محبت د الله د دین سره محبت د الله د پیغمبر سره محبت او بل طرف ته دا اللہ دا دشمن سره محبت دا سوال نه پیدا کی چې دا اللہ دشمن شو نو اللہ وی دا غسرہ تم دشمنی وگا اغه ته اعلان وکلا اعبد ما تعبدو زما به ګره دنیا کې دار وی او وس دی وخت کې مو آینده د پاره مولا انا عابد ما عبدت آینده بم زما دا کاری وسوم او آینده بم زبدا سیما چې ګور استاسو په لارې نه دم زبا دا اللہ بندگی کو مغو چه سنگ اللہ را تبی بی دا سنا اکا سنگ چه تاسو دا اللہ بندگی کوئے خو چه سنگ دا تا شیطان وی اخپل مشران دا توئی اللہ وی دا سی قوم با پا دنیا کی نوی نی نبا مومی چه اغی اللہ منی و پیغمبر منی و بل طرف تا دا ما اللہ وی زمارا دشمنانو سر محبت کی، زمارا دشمنانو سر تعلق و دوستی، اگی سر ناستا و پاستا دا اگی پر رسم رواج کی شرکت کی. یہ رجی بوج بری دنو پلوان دیگا نا اگی نا بغیر رغی دن نکی گی. اللہ سوی ولو کانو آبا اہم، اگر کوی پلاران دی او ابنا اہم یا زامن دی او اخوانا ہم او یارون ردی او عشیرت ہم او یا قام قبیلہ او ٹبر دی ٹولی پکی راوست پلار دا ٹولو ننج دی چی پلار راغی او سر مور امراد بچی ننوسی او کڑوسی پکی امراد نو رونا او رتر زامنو دا تربوران ٹول پکی را لی او عشیرت ہم دا خبر دا ٹولو نعام پورا قبیلہ پکی را لی یو طرف تتی او بل طرف تا اللہ دے پیغمبر دے تا اللہ دین دے قرآن دے نو بلی غاڑی تاو گورا نو تا تا پلار اولار دے رور دا تا اولار دے بچی را تا اولار دے قام قبیلہ را اوٹا بر دے وستا امتحان دے سورہ توبہ کیم بینی دا غسی تیر شو اللہ پیغمبر تاوی دا دین تا پوسو کت تا سو سوخ وقت دے تا دا خپل مشران خوخ دا خپل قوم دے خوخ دے دا خپل قبیلہ دے خوخ دے دا خپل بنگلی دے خوخ دے دا خپل کاروبار دے خوخ دے او کنا زد دے خوخ دے یو خبر ابو کی اللہ دلتا موی ولو کانو آبا اہم دا جماعت دی دنیا یو زلی دلے دے دا سر ڈالا شیغی دا اللہ دا پار پلار پرے خود بچے پرے خود رو دے پرے خود قبیلے پرے خود دا صرف یو ڈالا اولائی کا آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع کان ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من جمیع الناس انسانا بس جسو چکے او داغی دے عمل تاو گورے او داغی دے کردار تاو گورے او داغی دے عقیدی تاو گورے او داغی دے ایمان تاو گورے نو تب وے چ پمخ دزمک اللہ د خپل ير د پار صرف دا جماعت پیدا کړو نانن چا پسر دنیا خلق لگی اره خبرې کی شی پاغي پر لختی روافس پاغي پر لختی دا سے دا اللہ دشمنان دا دنیا ڈکر دا غینا چھے غیبا دا گیا یو تاریخوں نے لکھلی دی پا پارسے کے پا پختو کے پا عربے کے پا اردو کے او لگیا بوی پا غی کے بسو کوتا ہے دا غی اغا کامے دا غی اغا نمگردیا دا برا عباسی کتابوں نے ردین ڈکلی دی او چھے تاریخ دا قرآن کے اگورے پا تاریخ دا اسلام کے اگورے دا سے جماعت دی اسمان او دزمک یو دلی دلی دا تر قیامت تر روز پوری طالب النرازی ولو كانوا آباءهم بدر دے مسلمانان جنگی گی او سپینگیر مخیل راضی دا ابو عبیدہ ابو عبیدہ مشہور صحابی دا پیغمبر ابو عبیدہ وعشر مبشرو کے دے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نم دے عامر دا عبداللہ ابن جراح زیے دے مشہور صحابی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لاشتا وغوفات شوئے دے جہاد کیوں پاتشے تعاون بیمار راغلے او پی والا قبانے او پاغی کی دے امیرو عمر سے وی کچرے گا جوان دے وی ملس تخلق دو وی ما بیا شورا نو جوڑو لے اگر بیم پتا سبانی خلیفہ کاو زکا پیغمبر ویلیو امینو هذه الامہ دا دے امت امین دا ابو عبیدہ پیغمبر ولا دا لقب و دا صفت ور کرد امین هذه الامه دا غپلار مخیل راضی سپینگیری په بدر کې په میدان د جهاد کې هغه ته نه مخړی یو ځل دو ځله او چې په دریم ځل ولا مخیل راغلی سره ته وغورده الله وی ولو کانوا اباءهم اگر چې پلار ولې نه د خپل پلار نه څوک سره ته نه وغورده د محبت د چا سره د الله سره د قیامت سره د شریعت سره د دین اسلام سره دین اسلام دا وجه نه پلار هغه ته په مقابله کې راغی هغه پلار پلاری او ډیر به راته خوږي خو یو ځل مې دنه مخ واړه دو ځله مې دنه مخ واړه آخر دا چې سر ته نه وغورد او ابناءهم او یا زامن د دي او ابناءهم او یا زامن د دي الله وی اگر کستا زی او بکر رضی الله تعالی عنہ دا میدان د بدر او تور ته لاس کو عبداللہ ته اشارہ وکړه پھر از مقابلی ته روزه ام نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی متعنا بنفسک یا ابا بکر متعنا بنفسك يا ابا بکر، سخ است الفاظ د پیغمبر او چاته ابو بکر ته، ابو بکر ته وی متعنا بنفسك يا ابا بکر، مونږ له فائدہ را کا خپل نفس، اے ابو بکر اما تعلم انك عندي بمنزله السمع والبصر، تا ته دا پته نشته چې ته زما سره داسې لکه زما د غوونو زما رستل، اما تعلم دا سور الوشان دی ابو بکر تازی پسی تور را واغستا وغل تا دا اعلانو کچر آزا روزا تا میدان تر آغلی او جنگیگی یو طرف تا تی چه زما بچه او بل طرف تا دا اللہ دین دے کلیمر لا الہ الا اللہ نبی علیہ صلات و سلام و توی ابو بکر متعنا بی نفسی مونگستان سفیدی حاصلو تا مونگ لفیدہ را کپا دیخ پل نفس را پری دو دا غا تا تا پتا نشتا جتا زما دا پارا دا سی لگا زما دا غوگونو زما دا سترگی پیغمبر و توی او ابناءهم اگر چې خپل دی ولینی پری خودو عبدالله راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے گلاس روڑ و توی یا رسول اللہ دا دیو بون تاسو بوسکے نو چې سپاتی شنو زبای دی خپل پلار لہو سما او وی ابن سلو اللہ اگر پلار روم عبدالله اگر لوی منافق پا مدینہ کی سردار دا منافقینو نو دا ستا د خلی مبارکی جوٹا و ببزاغل ہو سما پر دا غل پاک شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوی راک گلا نبی علیہ السلام اگر بوس کلے و نوری بکی پری خودی و تاوی داولا ہو سما عبداللہ چی ابروڑی عبداللہ ابن عبی ابن سلول اللہ پلار لے ورک ویدا سدی ویدا دا پیغمبر دا خلی مبارکی پاتی شوی و بودی دا دید پارا میں روڑی جتا دا اس کا چی داڑا دی لکسا پاشی نو پلار و تاوی دا منافق خبر تغوک کی دا ویچ دا مور متیازی درہ لراوڑی دارا لغورا نعوذ باللہ من ذالک المنافق آئی مال دارا وڑی نو آقا پا مند مند راغی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ اما زنت لی وی ما تا اجازت نکے چی دا پلار ملکا ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تاوی عبداللہ ترفق به و تحسن الیه دا دید پاسا نرمی و سرکوا او احسان و سرکوا پلار دے تر مرگ پوری عبداللہ دا غصر احسان کو او غصر خکولا او غصر نرمی کولا پلار او دا بچیو او ابناءهم او اخوانهم او یارون ردی مصعب ابن عمیر مشهور صحابی دی مصعب ابن عمیر نمبر وار شیدان شوی دی کلا با جنده دیو پلاس دو کلا با بل پلاس دو دی جنده نیولی دا رور والا مخیل راغی عبید ابن عمیر سر تی نو غردو اللہ یا گر که رونه ردی دی نا پا رور باندی لکی نا پا فلار باندی لکی او نا پا بلشا باندی لکی او بکر رضی اللہ تعالی عنہ پلارو ابو قحافا لا اسلام نده قبول کرده روستو مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا کنزل کرو ابو بکر رو لگی دو چی گزاره ولو ورکو نا پڑ مخیو غردی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راغی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وی دغه کار میو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تبی او فعلت وی تاول گزار ورکو و پلار دیو غردو وی آو و تبی لا تعود نن خو دا کارو کو چې سبا دا کارو نه ټیک ته نن دا کارو کو نو په پلار یې لنه کوي په رور باندې یې لنه کوي موسی علیه السلام واقع تاسو ته یاد را خپل رور دی او دا غنه مشر دی خو مسله د توحید و چې د کوی تور نه راغی او د قوم حال یې وکوتو چې هغې یو سخي ته لګیا دی او ګډېږي او عبادت یې شروع کړی دی نو موسی علیه السلام په غصه په کنټرول کې نه وه نو خپل رور دی سر ته یې لاس کړو دې ګیرې ته او ریخ کړو را غورځوې په ځمکه باندې غورځو پل مشر رو رو دا انبیاءو ام دا حالو او دا صحابو دا پیغمبر ام دا حالو او اخوانهم اگر چی روری لدی او بل طرف تخپلوانو کیاو عشیرتهم اگر چی قام قبیلوی دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماماو عاص ابن حشام ابن مغیرہ اغنی سر غردو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ماما نسر غردو ابو عبیدہ دا فلار نسر غردو ابو بکر پزی بانی لنکی عبداللہ پا پلار باندی لنکی مصعب ابن عمیر پا رور باندی لنکی دا سی جماعت پا چالی دلی پا دنیا کی دا چنن داغی سوک بد وی کنا نسلی وی نو تا نخل کی گی چی تار دین دا پار سوک لو دا دا سے جماعت چی غی پلاران رونا بچی خزی مین دی قربان کری سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وګوره مور مری او ور وزی روڑے نه دا خوڑلی دا لوگی نه حلاکی خلق ولا پا زور پا خلکن روڑے منی وی علا با روڑے خرم چی زمان دا دی پا محمد رسول اللہ دا غب دین بانی کفرو کی او اغا خپل مور تاوی موری لو کانت لکی مئتو نفسین ستاخو یو روح دکن پا دی بدن کی یو سالی که دا سل روحو نشی او فخرجت نفسن نفسن زوتا گورم او یو یو وزی استادن کدنی وی دا کار نشم کولی ما یو زل دا کلمه بیلی دا لا اله الا اللہ زب اس دا غب دین بانی کفر کوما نو بس اغا بیا مجبور شو اغیتا پتاو لگی دی استخبرن نوری اولائی کا اللہ وی دا غا کسان کتب فی قلوبهم الایمان اللہ وی مالی کل رد دی پزرون کی ایمان نا کتابت کے نیر دا مضبوطیان او دا قوت لکه او سڑی یو نو کری نو چی اغا ولگی او مضبوط شی او میوی شروع کی نو فسرین دل تا تعبیر کی دا غین بعد مفسرین چی غرسا فی قلوبهم الایمان اللہ دا دی پزرون کی دا ایمان لکل دے او کرل دے دا سی اگن لکا ون دا واللہ ردی پزلون کی اکر لکا دا ون دا ایمان اور توحید دا اولائی کا دا کسان کتبا لکل دے اللہ مضبوط کر دے اللہ فی قلوبهم الایمان پزلون دی کی ایمان او یواز دا نا دا بشارات تی پا حقیقت تی و اید هم بروح من ہو او مضبوط کر دی لرا پا روح سرد اخپل طرف نا بروح من ہو سو کوئی دا روح مانا نصرت تی ما په خپل امداد سره مضبوط کړی سو کوئی د روح معنا جبرئیل علیه السلام الله وی دا وستا مرګری ها او جنود او اتباع رسول ملائک د انبیا او چې څوک مرګری دي نه الله وی دا غي سره ما ملائک مرګری کړی دي او چې کوم کفار دي مشرکین دي نو په جنود پاسا کړو شیطانی دا غي لخر څوک دي هغه شیطان او د شیطان مرګری و ایدهم بروح منه سو کوئی در روح مانا قرآن اللہ وی تعالی ما قرآن در کم بس دستا در پار کافی دی دشپی و مادر وزی و ما مضبوط کردی لرہ بی روح من ہو پا دیکی حجت دی پا دیکی برہان دی پا دیکی دلیل دی چی قرآن در سرائی نسوک دم مقابل نشی کولی که بادشای و که گدائی او پا دیم سبرنا ویو دخلو هم داخل بگی دی لرہ جنات باغونو تا تجری من تحت حلن هارو چی بایگی بلانده داغینا نهرونا خالدینا فیها همیشه بایدی پا دیکی دنیا نخلارو اگه عارضی جوندو اگه پسوال جوندو مستعار جوندو اللاوی همیشه جوند بدل درکم پا دیو منشوا رضی اللہ عنهم و ردو عنه تا در طولونا لوی خوش خبری اللہ با رادیش ردینا و ردو عنه سیغی ادوار دست ذکر کلی رضی اللہ عنه دا دواړه د ماضی سی غیری وردو عنه الله خوشاله شوی د دین او دین خوشاله شوی دا غنه دا ر تحقق ته پاره دا ر دې ته پاره چې ته دا ایمان راوړه چې الله د صحابه او ناراضي او صحابه د الله ناراضي رضی الله عنهم ورضوا د دین لوی خوش خبری بلشته کاغی ناړو هر څه شیو شوی بو خو چې الله ته رضا شو نو دا الله د رضا شوی نه تاسو نور څه غواړي چې وسته ته څه غواړي نو الله کې دې شي پتا باندې خفه شي د دې وجنا ابو زرعه د دې امت مفتی فیصله کړې ده مان انتقص چا چې څه قسم تنقیص بیان کړ د صحابو کې څه کمې او څه کوتاهي او دغه لې وخ ورکو او دغه لې زی ورکو او دغه لې قلم ورکو نو وی فعلم انه زنديق ته په دې دا سره د دین نه بار دي نه زنديق رضی الله عنهم ورضوا عنه نو دا رضی الله عنهم ورضوا عنه یو تنو عنهم جمدا رضی اللہ عنہم لہذا پدی کی رومبی اور رستی ٹول رالو پدی کی بدر والا احد والا ٹول رالو رضی اللہ عنہم پدی کی اصحاب صفہ ٹول رالو پدی کی اصحاب سمرہ ٹول رالو جد کی کردہ ونی دلان دے ناس تو ذکر چی صورت کی مخ کی تیر شو لقد رضی اللہ عن المؤمنین مؤمنان سوک والتا لہذا بدر والا مدینی والا مکی والا مہاجر و انصار سوک تے نبار ندی ونی تے نبار استیشتا اولائکا دغا کسانو حزب اللہ اللہ وی زمان ڈالا رکر نپوئے گی دا زمان ڈالا نو چھے اللہ و تخبل ڈالا وی نو دا اللہ دا حزب نے ولی و باسی اللہ خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک ڈل دا اللہ عمدی بھائی کامیاب دا اللہ سو کوئی اللہ اللہ وی خبردار واو رے اللہ حرف تنبیہ دے ما اتا و دنیا راوی خی چراوی خی تاسو لگو دا چا بدوائے پچا پس کتابو نگی کے پچا پس ام دا سپینی پانے تو رکڑی او بیا گردے نو پا غیبانی دستخطی کوئی او دا خلقو نا دستخطی اخلے او کلا پا یو جبا او کلا پا بل جبا الا خبردار ان حزب الله هم المفلحون تک هر څه کینو کوا تک هر څه وینو آیا تک هر چا پسی لیکل کینو کوا الله وی زما ډله کامیاب وي نو الله ډله سوکوا زمو خو قدرت هم الصحابه رضی الله عنهم وارضاهم هغه صحابه استحوذ عليهم الشيطان غالب شو زور اور شو بدی باندې شیطان فان ساهم ذکر الله پس یہ کر دینا ذکر دا اللہ اولائک حزب الشیطان دا غڈل دا شیطان دا علا ان حزب الشیطان هم الخاسرون او یقین اندل دا شیطان دا بیتاوانیان ان اللذین یحادون اللہ و رسوله یقین نگ کسان چی دشمنی کی دا اللہ سراو دا غد پیغمبر سرا اولائک فی الادلین نو دا بی پاغ زلیل خلقو کی پا دنیا و پا آخرت کی کتب اللہ اللہ فیصلہ کری دا لاغلبن انا ورسلی اللہ لکل کری دی پلاوح کی چی خام خواب غالبیم زو او زما پیغمبران ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ قوی دے و زورور لا تجد قوما نبمومی یو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر چی ایمان روڑی پا اللہ و پر وزر وستیبانی و دونا دوستی بکئی من حاد اللہ و رسولہ دا حقا چا سرا چاہ دشمنی کئی دا اللہ و دا غد پیغمبر سرا مجبورو تا پا کیجت نشتا ولو کانو آباءہم اگر کوی پلاران ددی او ابناءہم یا زامن ددی او اخوانہم یا رون ردی او عشیرتہم یا قام قبیلہ او تبر ددی اولائکا دغ کسان کتبا فی قلوبهم الایمان اللہ لکل دے ددی پذرونو کے اللہ مضبوط کرے دے ددی پذرونو کی ایمان و ایدہم او دی مضبوط کری دی بروحم منہو پخپل روح سرا پا جبریل علیہ السلام سرا پخپل امداد سرا پا قرآن سرا و یدخلهم او داخل بکی دیلر جنات باغنو تا تجری من تحتها الانہار چی بیگی بلان دے داغینا نہرونا خالدین فیہا دیبا میں شی پاغی کی رضی اللہ عنہم وردو عنہو اللہ خوشحال شور دینا و دیبا خوشحال شی داغنا اولائک حزب اللہ دغ کسان دلد اللہ دا علا ان حزب اللہ هم المفلحون او خبردار بے شک دلد اللہ ام دیبای کامیاب ہو